W listopadzie 2011 roku w warszawskim kinie Wisła odbył się przegląd filmów żeglarskich Jachtfilm. Przez dwa jesienne, wyjątkowe dni sympatycy żeglarstwa i miłośnicy filmowego dokumentu mieli okazję obejrzenia 15 unikalnych filmów z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego i światowego żeglarstwa. Między innymi przedstawiono obraz o legendarnym żeglarzu Leonidzie Telidze i jego samotnym rejsie dookoła świata. Ja nazywam to konsekwencją. Nagrodzony Oscarem dokument z 1947 roku Kon-Tiki tratwą przez Pacyfik o wyprawie potwierdzającej zasiedlenie wysp Oceanu Spokojnego przez mieszkańców Ameryki. Today this island has been named Fenua Kon-Tiki, which means in Polynesian the Kon-Tiki Island. Zrealizowany w ostatnich latach przez młodych twórców filmowych obraz W poszukiwaniu legendy z rejsu śląskich żeglarzy na jachcie Stary. Northwest Passage, czyli przejście północno-zachodnie. Premierowy pokaz filmu Krusenstern o jednym z największych żaglowców na świecie oraz kształtowaniu młodych charakterów w rosyjskiej szkole morskiej. Obraz na głęboką wodę, opowieść o podróży Donalda Crowhursta i jego udziale w najśmielszym, najbardziej nieprawdopodobnym w historii żeglarstwa, pierwszym wyścigu non-stop dookoła świata. And piece by piece, the truth of Donald Crowhurst's voyage was uncovered. Film Andrzeja Radomińskiego z 1981 roku Gorycz Zwycięstwa o kapitanie i konstruktorze Kazimierzu Kubie-Jaworskim, człowieku z wielkimi marzeniami i rękami związanymi polityczną rzeczywistością. Wydawało nam się, że osiągamy cel, a osiągnęliśmy różnie. Zaprezentowano także film Lecha Mikulskiego o rejsach na Zawiszy Czarnym z osobami niewidomymi w ramach niezwykłego w skali światowej projektu Zobaczyć Morze, czy reportaż o konstruktorze największych polskich żeglowców Zygmuncie Choreniu. Nadano mu imię Dwogoria. W tematykę filmów, ich tło historyczne czy okoliczności powstania wprowadzali widzów twórcy prezentowanych obrazów, uczestnicy lub bohaterowie przedstawianych wydarzeń pod wodzą znanych gawędziarzy kapitana Janusza Zbierajewskiego i reżysera Andrzeja Radomińskiego. Ja jestem naprawdę wzruszony tym filmem. Jeden z moich ulubionych fragmentów to ci dwaj starsi panowie na leżakach. Dodatkowymi atrakcjami przeglądu były warsztaty filmowo-fotograficzne i koncerty muzyki żeglarskiej. Dziękuję za te dwa dni i do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. Oddźwięk jest taki, że tego typu imprezy dla ludzi zainteresowanych żeglarstwem było trzeba. Bierzcie swoje kamery na rejsy. I róbcie te filmy. No to żeglarze, łączmy się w swoich marzeniach w takim razie. Moim gościem był pan Andrzej Mienkiewicz, organizator, pomysłodawca przeglądu filmów żeglarskich Jachtfilm. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.